at de har jo navnet Okult Ny Virkelighed. Okult Ny Virkelighed. Okay. Hej. Hvor er det fedt? Og tak for det. Ja. Nej, jeg er sejlskib i flasker, så sidder jeg lige. Jamen, grunden til, at jeg står her, det kan være, at du lige skal vide det, det er, fordi vi er ved at lave sådan en podcast. No. Så vi går lige og snakker lidt. Mm-hmm. Og så kommer du. Ja, så kommer jeg. Så bliver vi draget herover. Ja. Er du lige klar? Så vi kan, altså, du har to muligheder nu. Ja. Du kan enten sige, at der skulle få freaky til mig, og så slukker jeg den. Eller du kan også bare finde dig i, at jeg render rundt med den her. Ja, det må du gerne. Selvom det er freaky. Men så er det om det er på en god måde eller en dårlig måde. Eller om man hedder freaky på det. Ja, det er godt. Hvad hedder ham derovre, vi lige snakkede med? Det var Holger. Altså, vi har lige snakket med ham, og han vendte sig også ret hurtigt til, at jeg gik rundt med den her i hånden. Så jeg tænker, at det kommer til at... Det er ikke live, vel? Nej, det er... det er friske. Ja, det er rigtig meget. Vi kører direkte ud i 24-7 nu. vi har vores nummer. Facebook-side der, ja. Så... Og... Vi kan godt lide det, ja, altså... Jo, jeg vil da gerne lide det. Lygtemændenes Jungle Show. Lygtemændenes Jungle Show. Med Jonas Christian. Mhm. Og planen, det er så, at vi går rundt og sådan... iagttager, hvad sker der rundt omkring, og snakker lidt om, hvad synes vi om det, der sker, og møder nogle personligheder. Ja. Til at starte med, der troede jeg, at det skulle være sådan nogle kunstnertyper eller artister eller sådan noget. Men jeg tror, vi blev enige om, at det skulle være personligheder, fordi alle folk har jo noget at fortælle, så man behøver ikke være speciel af en eller anden grund, man kan godt bare snakke. Så intet er for fint, og intet er for slapt, vi tager det hele med. Jeg har sådan rigtig meget at gøre det. Det tænker jeg også. Men hvordan kender du til det her nu? Jeg spiller med hans, fortalte mig om, at det var ham, og jeg vidste slet ikke, jeg bruger det her ved siden af det. Ja, så begyndte jeg at snakke med nogle af dem, der står for det, og nogle af dem, der udstillede, og så er jeg bare egentlig bare kommet igen, for jeg synes, det var meget hyggeligt, vi har kommet også. Ja, de plejer nogle andre selv udstillinger. Mm-hmm. Var det også noget med de der svinehjerter? Nej, jeg var her, jeg tror første gang, jeg var her, det var der, hvor Henrik, han skulle slås med sådan en kæmpe fisk, han havde lavet af publicit. Og der tænkte jeg, okay, så var der en dame, der stod herovre i meget lang tid med armene ude til siden og øjnene og sådan noget. Så det var okay. Så det var der, jeg tænkte, okay, jeg kunne godt komme igen her. Og hvad gik det ud på? Hvad handlede det om? Det kan jeg ikke engang huske. Jeg kan bare huske, at hun stod, altså hun var virkelig, hun stod sådan tre kvarter, hvor der var noget musik, der spillede, så stod hun bare med armene. Det var kraftfuldt. Altså, det var meget kraftfuldt. Jeg er travlt på kroppen. Det er helt løgn. Hvad fanden? Ja, hvad fanden? Man kunne bare gå hen og kigge. Er det en, man kendte, eller? Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Jeg har aldrig ikke set hende før. Ja. Men det var vist ikke første gang, hun havde lavet det. Ja. Så hun havde vist lavet det andre steder. Okay. Men så ude i byen, så men jeg finder på godbrød og stræde senere. Men det er også en måde, at man ligesom gør sin anden krop til en skulptur der. Det er et fint sted at starte, ikke? Ja, ja. Har I hørt om, at der var faktisk sådan en dame over i, jeg tror, nu kan jeg huske det, i København. Mm. Hun lavede sådan en udstilling, hvor hun udstillede sin røv. Hun havde lavet sådan et lille vindue til hendes røv. Ej, og så kunne man komme hen og sådan snakke med hendes røv, og sådan stille forskellige spørgsmål og sådan noget. Og jeg ved ikke, om hun så om hun så svarede. Hun prøvede sådan at tænke, at hun er, nu er hun min egen røv. Så nu prøver jeg at svare ud fra, hvad min røvs holdning er til det. Så man kunne sådan komme hen og få en samtale med en vaskeægte røv. Ej, det vil jeg da gerne. For sådan livsspørgsmål. Ja, ja. Eller, hvad så, hvis hun skal... jeg tænker også, hun svarer vel ikke med brud eller sådan noget der, som lige spørger. Er du enig? Hvor tæt skal man få den der røv? Er det bare hun, den her? Så lige en dit telefon ud af, hva'? Ja. Ej, men det kan jeg i hvert fald huske, at der var en dame, der lavede en udstilling med sin egen røv. Det er fandme fisk, det kræver lidt. Var du til stede med... Det var en af de mange, jeg hører mange podcasts eller mange udsendelser, så det var bare sådan noget tilfældigt, jeg kunne. Er du på konservatoriet eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Så siger du, at du har noget med musik? Ja, jeg spiller bare musik. Okay. Har du ikke oplevet Rats og Spalding? Hans piger der? Nej, det er sgu en oplevelse. Ja, det tror jeg også. Ja. Han har så stort hoved. Det er sådan et sort-hvid tema lige i øjeblikket. Ja. Jeg er altså frygt hvid, og hende den anden pige, hun er frygt sort, og Rasmussen kommer så i ternet tøj, og han så er sort og hvidt og sådan noget der. Så han har rigtig mange synthesizer med. Okay. Ja. Hvad kalder man i musikstilen? Er det sådan noget cyberpunks eller noget? Ja, altså man gør en god blanding af noget blot og synthesizer og elektronisk musik. Ja. Det er lidt af værd. Ja, har du definerer bare, synes jeg. Ja. Det er jo kun der, man ligesom kan spille sig frem til noget, der er sin helt egen. Jeg synes også, at det er ham, der laver musikken, og jeg synes virkelig, at han gør det. Altså, han formår at gennemføre det på sin egen, altså hans personlighed. Kommer han med en færdig idé og siger, jeg vil gerne have, hvis du spiller det her, og så spiller du det, ja, altså så, han er hjernen bag. Han er hjernen bag det, så vi er ligesom medmusikanter, ikke? Vi hjælper ham. Så nogle gange, altså nu er jeg så fået lov til at hjælpe ham lidt mere. Så jeg kan godt komme og sige, at jeg vil gerne spille med på det her del og sådan noget. Ja. Men det er primært ham, og det er, så han har haft andre med før mig, så det er altid hans musik, der bliver spillet. Okay. Og hvor kan man høre det? Det er på YouTube, og vi spiller faktisk i næste uge. Der har vi 5 koncerter på 3 dage på Vindsen hos Arne Festival. Ja, så det er jo faktisk noget, I burde gerne høre i podcasten. Den 24., 25. og 26. august. Der spiller vi på H.C. Andersen Festivalen i H.C. Andersens hus i Kuppelsalen. Hver især der har vi har 5 koncerter i alt, og Rasmus har komponeret 4 forskellige... Nu går jeg i stå, fordi jeg skal ikke tænke mig om den. Så meget data. Så meget data. Han har lavet 4 numre over 4 af H.C. Andersens historier, og så, som er ret dystre, men det, når vi får læst dem, så opfatter vi måske ikke helt det dystre, men han... Ja, han har lavet blandt andet Den Lille Havfrue og Skyggen, ja, og sådan noget. Han har lavet sådan nogle rigtig fede numre. Ja, det er nogle rigtig... Og det, men så hans fortolkning af H.C. Andersen. Og Den Lille Havfrue er jo egentlig i virkeligheden en meget sørgelig historie. Super historien. Trist, ja. Så blom græstykket. Ja, den, altså det, Disney har jo lavet pyntet version af den. Ja, fordi altså det var jo det første spørgsmål, jeg fik ind i hovedet, det var det der med, hvordan går goth synthesizer i spænd med H.C. Andersen? H.C. Andersen har jo faktisk altid en eller anden ret moralsk eller ret trist baggrund bag hans historier, ikke? Der er altid et eller andet, der noget, som man læseren skal opfatte undervejs, og som man ikke opfatter, når man er børn, men som man højst sandsynligt vil gå op for en, når man læser det igen som ældre. Og det har Rasmus fanget ret hurtigt. Og derfor også lavet nogle virkelig gode fortolkninger. Og så er hans musik understøtter også bare de følelser, som der egentlig bliver sat i gang. Ja. Jamen, altså får man historien læst op samtidig med, eller skal han man selv tænke? Man får udleveret en tekst, som man så kan vælge at læse. Der er skrevet noget om opbygning af nummeret, og hvordan at hver musikdel repræsenterer en del fra historien. Og så synger Rasmus selvfølgelig også, han synger replikker fra de forskellige karakterer. Ja. Altså som Paul Charlesens tekst. Mm-hmm. Ja, præcis, så man får en idé om, hvad det er, der foregår. Og så for eksempel i Den Lille Havfrue, der har han sømandstemaer, og han har noget, der så der er sådan noget lyd, der lyder som bølger og hav og noget vildt vand og sådan noget, ikke? Ja. Så ja, det er virkelig godt. Og så Skyggen, der foregår det jo noget i det sydlige, nede i østen, hvor han har noget arabisk tema indover, og sådan, ja, man kommer helt i stemningen. Det kan fremprovokere en tanke, har ligesom en faste ramme og sådan noget der, og bare ud fra det. Så det var, ja. Men jeg vil sige, altså personligt så synes jeg, man er nået langt, når man kan få lov at spille i H.C. Andersens hus på en H.C. Andersen festival. Det må man sige. Altså det er ret cool. Det bliver ikke vildere i Odense. Ej, det er Odense forfærdeligt. Vi har et gaden end H.C. Andersen. Så man er bare nødt til at... Så man fik lov til at spille på letbanen dengang, når den engang blev færdig. Ja. Man er nødt til at stryge H.C. Andersen med hårene i Odense. Ja. Ellers så kommer man ikke. Nej, jeg klør ham lidt i nakken. Altså. Fik du nævnt noget tidspunkt på, hvornår det var? Altså... Jamen, den 24. der spiller vi kl. 21.30. Og så den 25. og 26. der er det både kl. 16 og kl. 21.30. Okay. Så det er fri entré. Alle er velkomne. Og jeg tænker, at jeg skal forbi der om... Der er en event inde på Facebook. Om fredagen, ja. En event på Facebook, det synes jeg er værd at få med. Den hedder Ras Bolding KCA Live. Ras Bolding KCA Live. Ja. Den er nem at finde. Ja. Og der kan man opleve jer og jeres gotiske synthesizer. Ja, det er sådan et gesamtkunstværk, det er jo ligesom at høre varm og sådan noget der. Ja, det er bare bedre. Kommer du så i sådan en bit fra top til tå? Mhm. Og hun så vil være sort? Ja, hun vil være okay. Sort. Vi har faktisk også hatte, sådan høje hatte på. Den her gang, sådan ligesom hos Andersen. Nice. Ja. Det lyder lidt spændende. Ja. Mm-hmm. Ja, jamen, vi glæder os til at se, altså. Ja. Jeg ved ikke, om vi lige skal prøve at gå en tur rundt og kigge, hvad det er, vi har. Vi nåede ikke. Kender du nogen af dem, der har jeg har faktisk ikke sat mig ind i, hvem det er, der har bestemt. Ja, men det er i hvert fald Lars, der har lavet den der. Ja. Og så Henrik lavet den der. Ja. Er det som den er der? Ja, det står der lidt form. Ja. Nå. Jeg går lige en tur rundt for mig selv, mens Christian han lige snakker lidt. Og jeg kan prøve at starte fra en ende. Vi har forskellige kunstnere, og jeg begynder efterhånden.